Euskara hurbil zu urrun heltzeko, aikaren lema da, eta eskualtegietan aurten, izen emaite garaia ari da bukatzen, urri astapena da, eta gurekin Ipar Euskal Herriko koordinatzailea aekan. Intz, hori den, egunon? Egunon deneri. Beraz, bon, lehenik, ala, noiz arte asteuntan hasiko dira kurtsuak, binen, bon, beti hartzen dituzue izen emaiteak? Bai, segitzen dugu pixka bat izen emate akartzen, ipadugu horrendik telefonoak jotzen du, jendea interesatua delako euskara ikasteko kurtsoak hartzeko, eta baditugu beti berantiar batzuk, beraz momentuz segitzen dugu izen emateak hartzen, eta hori, norbaitek ikasi nahi baldin badu, jo dezala lehen bailen inguruan duen gau eskolara izena ematera. Prezeski, datu batzu emaiteko edo tendentzia bederen nola doa aurtengoa? Aurtengoa, oraindik datu ofizialak ez ditugu, zeren urriaren 31an egiten dugu azken argazki hori. Momentu hauetan, gau eskoletan taldeak osatzen ari dira sartu diren izen emateekin. Azken izen emateak ere kontuten hartu behar ditugu. Erakasle serka ari gira, beraz tetriz hori osatzen ari gira. Eta beraz biziki zaila da momentu hauetan datu ofizialak ematea. Eta horregaitik itxu egiten dugu urriaren bukaera arte gauzak pixka bat pausatu arte, menan erraten alduguna da lehen tendentzia aski baikorra dugula, joan den urtean garai berean genituen datua baino pixka bat hobeak dira, baina errandudan bezala goiz da, azken emaitzak aipatzeko, telefonoak aipatu dudan bezala segitzen du jotzen, beraz interesa hor dugu eta irakasleak ere sekatzen segitzen dugu eta horren arabera ikusiko dugu bukaerako zenbakia zenbatekoa den. Irakasleak direla falta ere, zabaltzeko, baliatzeko elkarrizketa untaz, nun falta dira susen? Irakasleak, aekan beti entzuten duzue, irratian behin eta berriz irakasleak falta zaizkigula, eta aurten dugu Baionan, dugu Baionako gau eskola aski handia denez, ditugu beharrak, eta gero Bardozen Mugerren ere, hor baditugu irakasle eskasiak, Bardozen erran behar dugu bigarren urtez irekitzen ditugula bi edo hiru talde euskara ikasteko, beraz guretzat biziki garrantzitsua horko lan hori segitu ahal izatea, beraz norbait interesatu baldin bada inguru hoietan bizi dena euskara erakasteko egin dezala keinu, eta gero barnekaldean Garazin ere erakasleak falta zaizkigu. Deia egiten du, luzatzen dut deneri. Gaiten ala, Ipar Euskal Herria kondutan hartuz, ere moa aski ongi estalia dela orain euskaltegiekin? Beti ere moa ongi estalia nikarango nuke ezetz oraindik. Hor badugu Bardozetik Mugerre hiriburu leuntze alde hori oraindik ez dugu bat ere ongi osatua. Baditugu kurtso batzuk, ematen ditugu, baina minimoetan gira, ez dugu langilerik hor, beraz ez dugu permanenterik dinamika lan hori eramateko, eta hori benetan faltan sentitzen dugu. Beraz hor baditugu beharrak, eta gero Siberu aldean ere Maule inguruetan eta badira kurtsoak, baina ez dugu ongi estalia ere moa alde hortatik erez. Beraz, eta hori beti gure indarren arabera doa, eta beti dugu indarra ematen dugu langileak ditugun lekuetan, pena eremu batzuk oraindik gelditzen dira hainitz lantzeko. Aturri bazter horietarat itzultzeko, gunea erdalduna da, erran behar da, hala ere galdea bada jendenganik, baliabideak dira falta, han eskuara hori garatzeko? Da... baliabideak dira falta, egia da eskualde hortan jendea bizitzera joan dela azken urteetan, eta eskaera badugu, eskaera bada, leuntzen bada urteak, baditugula pare bat talde, hiriburun ere badugu bada eskaera, Mugerre inguruan ere baditugu kurtso batzuk, eta orain aipatu dudan bezala Bardoze bigarren urtez bi edo hiru talde irekiko ditugu, eta hirugarrena erakasle eskasia dugu, eta B bat mailakoa da, beraz, aintzinatuak diren ikasleentzat da, eta benetan, ba, pena bat izango litzateke hori ez irekia alizatea, beraz, ba, hori, hor badugu, ba, beharrak badira, jendea bada euskara ikasi nahi duena, eta ba, hori landu beharra dugu. Jadanik, badakizu zenbat ikasletan zisten, hor, orohar, gutxi gora bera? Ez dakigu oraindik badakigu milatik goitiko zerbait dugula, baina biziki goiza oraindik errateko zertan giren. Badakigu joan den urteko ikasturtean 1500 ikasle baino gehiagorekin bukatu dugula, eta hortan hor gau eskoletako ikasleak kontatzen ditugu, baina baita ere urtean zehar ikastaldiak egin dituzten ikasleak. Eta erran behar dugu hor badugula ikastaldietan garapen aski garrantzitsua, biziki ongi funtzionatu dute uda hontan ikastaldiek, 300 bat ikasle baino gehiago keman dute izena udako ikastaldietan, urtean zehar ere aski beteak izan dira, eta ba hor badugu fenomeno berrietako bat, edo jendeak ba trinkoak eginez dola ba azkarrago ikasi nahi dut, hainitzetan gau eskoletatik heldu diren ikasleak dira ikastaldietan ere parte hartzen dutenak, ba, fiteago aintzinatzeko. Beraz, ba, hor kopuruak ere ederrak ditugu, eta hori hori pozgarria da guretzat. Informakuntza trinkoak aipatzen dituzu, pentsatzen dut gehinerat lan denboran ere ikasten albalimada euskara, horrek erresten duela enplegatzaileak ahalbidetzen duelarik, hori ez? Bai, hori da, eta hor guk badugu zerbitzu berezi bat, edo arlo berezi bat hortara dedikatzen dena, xede arloa deitzen duguna, eta hor ba, kolektibitateekin eta entrepresa pribatuekin ere aritzen dira arlo hortan euskara lan orduetan ikasteko aukera emanez, eta poliki-poliki eskaera hori ere garatzen ari da, eta egia da horrek erresten duela ba, euskara ikastera joateko aukera hori, gero beti badira komplikazioak laneko orenetan delarik, batzutan lanak ere gaina hartzen du, eta ba hori ere komplikazio bat izaten alda, baina egia da oroar biziki positiboa dela arlo horren garapena, eta gero badugu beste arlo bat ez duk raipatu, sei hilabeteko ikastaldi trinkoak direnak, eta hor egunero astelenetik ostiralera joaten dira ikasleak euskara ikastera sei hilabetez, eta hor fitea intzinatzen dira hasiera maila batetik B1, B2 maila batera. Oho. Beraz hori ere emaitza azkarrak lortzen dira epe laburrean. Emaitza aski fite heldu da, eskaera ere gero eta handiagoa da, eta hor ba, eskaera horri erantzun behar zaio, eskualde desberdinetan ditugu kurtsoak, badugu bat Ezpeletan, Angelun, Azparne inguruetan eskaera bada ere, baditugu hola poltsa batzuk itxasun ere badugu, eta hor hori poliki-poliki garatzen doa eskaera indartzen doan einean. Nola, bururatzeko, intzoli den, ala bada sartzia, ala, janduzu nola pasatzen ari den, urri bukaeran datu zehatzagoak ukanen dituzuela, ondoko itzorduak ere pentsatzen du eskualgintzak eginen duen manifestaldian izanen dela AEKA? Bai, azaroren lauan, bai, deitua da manifestaldian handi bat egiteko Bilbon, eta horra ere AEKak ere hortan parte hartuko du, bai. Ez da, oroak betikoa, baliabide ekonomikoak falta dira. Baliabide ekonomikoak eta baliabide ekonomikoen gainetik hizkuntza politika sendo bat da behar duguna, baliabideak hortik deklinatzen diren zerbait dira, eta momentuz hori da behar duguna, hizkuntza politika sendo bat instituzioetatik heldu zaiguna, eta hori da gaur egun eskasean duguna Euskal Herrian, baina baita bereziki iparralde mailan. Eta kontutan hartuz aurten urtean Euskal Erakunde Publikoa berrizten dela edo bere biziraupena berriztuko dutela, guretzat momentu gakoa da hau. Bururatzeko ere korrika ginen dela martxoan, nondik norat? Korrika dugu, bai, 2024ko udaberrian, 23. korrika, eta hortan erran behar dugu buru belarri ari girela lanean, goizi duritu, baina gauza initz badira prestatzeko, eta hor lan batzuk aski aintzinatuak ditugu, zoritxarrez momentu zezin dut gehiago erran, dena sekretupean dugu, nahiz eta hori, lanerako batzuek informazioa baduten, baina momentuz publikoki ez dugu deus erraten. Logistikoki, ibilbideak zehazten ari ziste? Zuei, hori da. Zuek iparraldeari duakionez? Hori da, ibilbidea orokorki zehaztua dugu, hasiera eta bukaerak ere zehaztuak ditugu, eta orain kantuak, mezuak, eta materialaren inguruan lanean ari gira. Intzuliden, eskertzen zaitut eta sartzeon beraz? Mil esker, eta mil esker zueri parada emateagatik irratian gure mezuak pasatzeko.